علينا عليكم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة ربي وأقام أمر دينه وتركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد بعد كشور من يسمونه مويد ورحمة alitujalia tokea jana tumeanza shughuli yetu hii tuliyokusudia mpaka hii leo tunakaribia kuifunga sote. Alhamdulillah rabbil alamin, tuko salama na tuna afya njema. Pia tutakie rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nianze kwanza kabisa kwa kutoa shukrani zangu za dhati pia kwa niaba ya waumini na kamati ya msikiti huu pamoja na kamati ya ulama ya wilaya, mashehe, walimu, maimamu. Tunao mashehe zetu wametoka mbali, mkaramu Sheikh Rashid Samfiomi, kamati ya ulama, tunaye Sheikh Hamid Mweri kata ya Madanga, kamati ya ulama, tunaye Sheikh Saleh Mageta, kamati ya ulama wilaya, tunaye Sheikh Dachi pamoja na imamu wa msikiti huu Sheikh Simba. Napenda nitoe shukrani kwa mahudhurio yao kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tumeshirikiana nao vizuri na kwa hakika ni jambo ambalo limetufurahisha. Na kama alivyosema Sheikh Saleh Mageta, imamu wa msikiti wa Mwanasukari, kwamba hakufikiri dhana aliyokuwa nayo mwanzo kama atafaidika na masomo yaliyoanza jana hadi leo. Kwa hiyo ndugu zangu maimamu pamoja na walimu wa madrasa, huwezi ukawa mgonjwa ukaenda kwa daktari akakupima vipimo vikaonyesha kwamba una maradhi akakufungashia dawa kwa ajili ya matumizi, alafu baadaye zile dawa ukazieka tu ukafikiri kwamba utapona. Kwa hiyo ni kwamba tumekuja shughuli zetu, tumekuja kusoma tupate fadhila, tupate kujua ubora wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambapo ndugu zetu wametoka sehemu mbalimbali, wamebajeti wakati wao. Kikubwa ambacho wanatarajia ni fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa juhudi hizi akawalipe pepo, na si kwa ajili ya maslahi ya posho walizopata kwamba ndio zimewatoa huko wakaja hapa. Sisi tulikuwa tunatakiwa hata bila ya posho tukaitana, njooni ndugu zangu tulituzungumze, tuwachangie mashehe wa iliwatako ya kipeimu, kwetu sisi ni jambo bora. Sikila wakati kila siku kwamba tutakuwa tunafikiria kwamba tutakuwa tunafanya semina za kulipa. Tunatoa pesa nyingi sana kusomesha watoto wetu na walipa walimu, lakini hawawalipi walimu wanafunzi wanaosoma, ila sisi tunawalipa wanaotufundisha. Lakini sisi tunaofundishwa twalipwa, tunalishwa. Kwa hiyo tuzingatie kwamba elimu ni jambo bora sana kuliko kile ambacho tutapewa mkononi, pamoja na hali zetu za kiuchumi haziko vizuri, lakini tuzingatie ilmu, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kazi aliyofanya, kazi anayofanya kina Sheikh Hassan Mafuta na wenzake, kazi hii ndio ilifanywa na maswahaba. Wakatumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda Habash, wakaenda Syria, wakaenda Iraki, wakaenda Yemen kwa ajili ya kutangaza dini. Hakuna bajeti wala mahali walisaidi kuchukua posho kwa ajili ya kazi hii. Mimi binafsi niliyohudhuria zamani Tanga School au chuo cha Uganda, tulifanya semina pale ya muda wa mwezi mzima. Wallahi, baada ya kula asubuhi, mchana na jioni na kulala, hakuna hata shilingi moja mpaka tumerudi. Lakini tulichokipata ni bora zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mashaikh zetu wametufundisha alhamdulillah rabbil alamin, lakini hawa wakafanya safari wakaondoka. Kile walichokuwa wametupa, usende ukakaa na kitini chako ukakeka juu ya meza mpaka Ramadhani mwaka kesho kishokutwa huja kigusa, utakuwa huja itendea haki semina hii. Mafunzo haya utakuwa huja yapa haki yake ya msingi. Kuna mambo makubwa yametahadharishwa, mambo makubwa mmeyaelewa. Sasa ni jukumu lenu kurudi kuanza kufanyia kazi, na kama hutafanyia kazi ni sana mgonjwa alirudikiwa dawa lakini hatumii, hawezi akapona. Maadamu vipimo vimeonyesha na malaria, lazima ameze dawa. Na sisi tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin, kwa kweli tumefurahi, na ndio maana kamati yangu yote iko hapa. Tumefurahi kuanzia katibu yuko hapa, mwenyekiti wa halmashauri ya Bakwata wilaya yuko hapa, tunaye toka jana alhamdulillah rabbil alamin, katibu amekuja kidogo ameondoka, mhasibu amekuja kidogo amepata dharura, tunamwambia shekhe aje ameondoka. Hili ni jambo la kushukuru kwamba tumeshiriki mwanzo, na sisi tumepata faida na nyinyi mmepata faida, basi na wenzenu wanasubiri faida hii ndio ipata, mwende mkawape, muifanyie kazi. Kazi hii imefanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikafanywa na maswahaba, ikafanywa na tabi tabiina, ikafanywa na maulama, na hawa wenzetu waliokuja kutoka huko kwa ajili ya juhudi ya kufanya hii kazi, wanategemea na sisi tutaipokea na kuifanyia kazi. Mwisho wa siku sisi wenyewe tutahamasishana tufanye semina kama hiyo, kuchangishana japo 2-2, tuwaite mashaikh zetu wawili watatu. Kuna mambo ambayo kwamba hatujayapata, semina ya 2 ni ndogo sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumcheni Mwenyezi Mungu katika hili, tuifanyie kazi semina yetu tulikuwa tumepewa, tumepata faida nyingi sana alhamdulillah rabbil alamin. Mimi niwashukuru Sheikh Kasim Mafuta na timu yake alhamdulillah rabbil alamin. Tulipokuwa tukimsikia na kumwangalia hakutarajia, maana tumepata naye chai pale, wallahi tumefurahi namna tunavyozungumza naye. Ni mtu mwenye lahaka mzuri, tumezungumza naye mtu mtaratibu, ni mtu ambaye kwamba mcheshi, hatukujua kama ni mtu labda ni mtu mwenye kiburi na kadhalika na mashaka mengine. Yaani yeye daraja yake anaona hakuna mwingine anayefikia, hata ukamuuliza swali anaweza akakata simu. Wapo watu namna hiyo, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amjaze ilmu, inshallah awe na hikma na busara katika kuelimisha umma kama huu, na inshallah sisi tumkubali, ni mwenzetu, ni shekhe wetu, inshallah si yeye tu na wenzake timu waliokuja kwa dawa ya shekhe zetu. Tukiwa tuna shida ya masala, inshallah tutawauliza na tunaomba watujibu, kwa sababu ndio ilmu, fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Hii fursa litolewa, tukiwa tuna mushkili tuulize mashaikh zetu inshallah, ili na sisi tupate kufahamu wakati kusoma. Sasa hivi watu wanasoma kwa kutumia mitandao, mtu hujui hata leo tofatwa ile, waona tunakuja kwenye message unasoma, hujui mtu leo tofatwa ile nani, hakujitangaza jina lake, wala hujui wewe unaichukua unaweza ukaitangaza, kumbe unapotosha watu. Sisi, mimi binafsi na shahadati tuliyo kusoma kule Iran, chuo kikuu kinaitwa International Al-Mustafa International University, wallahi tumekwenda wasuni, tumesoma wasuni, tumeswali kisuni, tumerudi wasuni. Hivi alhamdulillah rabbil alamin, tumerudi wasuni, tumerudi tunathamini maswahaba, tunawajua maswahaba, tunawataja maswahaba, tunajua fadhila za maswahaba, wallahi ni wasuni kama walivyo wasuni wengine. Sasa tahadhari, elimu iliyotolewa mmepewa kwa ajili ya kutumia akili zenu. Ilmu mmepewa, someni kitabu, mchanganue nyinyi wenyewe, kwa sababu halali na haramu ni vitu vinavyofanana fanana. Unaweza ukaona swali dogo, lakini pengine baadaye ukaja ukalitolea fatwa, ukaja ukajikuta umewapoteza Waislamu walio wengi. Lakini mimi binafsi nisichukue muda mrefu sana, kilichonipendeza ni kwamba ni masomo yamekuwa mazuri, dawa zilizotolewa tumezipokea vizuri, hakukuona akida, lakini uzoefu ulikuwa unaonyesha kwamba mara nyingi mnapoanza jambo basi shetani anawamalizia vibaya mwisho. Sasa kama tungeendelea na vile tulivyokuwa tunaendelea, mwisho wake pengine mpaka serikali ingeingilia ikaona kwamba tunakwenda kinyume na taratibu. Maana masuala kama haya ya midahalo yanataka vibali maalum. Lakini alhamdulillah rabbil alamin, masuala yanaulizwa yamejibiwa vizuri, tawfiki ilipatikana alhamdulillah rabbil alamin. Aelewa ameelewa, ambaye hakuelewa basi atakuwa hakuelewa kwa kuwa hataki kule kuelewa, na mtu humlazimishi kuelewa. Lakini mara nyingi chakula cha gharama kubwa kinaharibiwa na chumvi ya shilingi 5. Ikizidi chakula hakiliki, ikipungua chakula hakina ladha. Kwa hiyo shughuli yetu imekwenda vizuri alhamdulillah rabbil alamin. Nawashukuru yote maimamu mliotoka sehemu mbalimbali, walimu wa madarasa kutoka sehemu mbalimbali, mashehe kutoka wilaya ya Pangani na nje ya wilaya ya Pangani walioshiriki, wazee pamoja na vijana ambao mmekuja tu kusikiliza dawa hii. Hamkuwa miongoni mwa wale wana semina, lakini tunashukuru kwa kusikiliza kwenu, na tutakuwa mabalozi wazuri wa kufikisha ujumbe huu inshallah. Tumombe Mwenyezi Mungu inshallah, minalladhina yastami'una al-qawla fatatabi'una ahsana. Yale ambayo kwamba tumefundishwa, tumeyasikiliza, basi tuyape kipaumbele katika kuyafundisha, kuwafikishia wenzetu, kwa sababu mmoja akifikisha watu 10, katika watu 10 tunawatumia. Na sisi tuko zaidi ya watu 50, tutakuwa na zaidi ya watu 500. Na wao nao zaidi ya watu 500, na wengine zaidi ya watu 500. Ujumbe huu utakuwa umekamilika ni kama semina nzima. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie heri na shukrani wetu. Ajalie mkuja salama inshallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arudishe salama. Na nyinyi mliokuja kutoka sehemu mbalimbali vile vile mrejee salama. Lakini kuna tangazo dogo, mwenyekiti wa halmashauri anasema wale viongozi wa Bakwata, kuna matangazo pale mkiondoka yako nje basi. Mtaondoka nayo kwenda nayo katika vijiji kwa ajili ya shughuli za kitimani. Kwa hiyo inshallah mtakutana na mwenyekiti, atawapa hayo matangazo inshallah. Ujumbe huu umetolewa na mwenyekiti na kamati ya ijtimaa inshallah. Kwa kuyasema haya, mimi niwashukuru yote kwa mahudhurio yenu na kuwatakia kila la kheri taasisi iliyoandaa shughuli hizi. Mwenyezi Mungu awajalie siku nyingine wakipata fungu, basi tuombe wape kipaumbele ili wajifaidishe yale mengine ambayo hatuyajui tuweze kufaidika na sisi Pangani. Kwani semina kama hii inakumbukwa kwa zaidi labda ya miaka 40. Hatujafanya semina inayofanana na jambo hili. Kwa hiyo ndugu zetu, tunafikiria kukuletea jambo la kheri, jambo zuri alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu awajaze palipopungua, Mwenyezi Mungu awalipe malipo mema kwa hili, na waliokusudia kufanya sadaka hii Mwenyezi Mungu inshallah wajalie mioyo ya kujitolea katika mambo ya kheri inshallah. Kwa kusema hayo inshallah, semina hii natamka kwamba tumeifunga rasmi. Na baada ya ratiba inshallah, kila mmoja arudi kwake salama usalimini na akafanye kazi. Wassalamu alaykum.